Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 14. Слабога ў веры прымайце без спрэчак пра погляды, бо адзін верыць, што можна есці ўсё, а слабы есць гародніну. Той, хто есць, хай не грэбуе тым, які не есць, і той, хто не есць, хай не асуджае таго, хто есць, бо Бог яго прыняў. Хто ты такі, што судзіш чужога слугу? Перад сваім валадаром ён стаіць ці падае? І будзе стаяць, бо яго Господ мае моц паставіць яго. Адзін адрознівае дзень ад дня, для іншага кожны дзень аднолькавы. Хай кожны застаецца пры сваёй думцы. Хто адрознівае дні, адрознівае іх дзеля Господа. І хто есць, есць дзеля Господа, бо Богу дзякуе. І хто не есць, не есць дзеля Господа і дзякуе Богу. Ніхто з нас не жыве для сябе, і ніхто не памірае для сябе. Дык калі жывём, жывём для Господа, калі ж паміраем, паміраем для Господа. Таму вось ці жывём, ці паміраем, належым Господу. На тое Бог Христос памёр і ўваскрос і ажыў, каб валадарыць і над жывымі, і над памёршымі. Дык чаму ты судзіш брата твайго, або чаму пагарджаеш братам тваім? Бо ўсе мы станем перад судом Божым, напісана ж, на маё жыццё, кажа Господ, перада мною сагнецца кожнае калена, ды кожны язык будзе вызнаваць Бога. Так вось кожны з нас за сябе здасць справаздачу Богу. Дык не будзем болей судзіць адзін аднаго, а лепш падумаем, каб не прыносіць брату ўпадку або згаршэння. Я ведаю і перакананы ў Господзе Ісусе, што няма нічога, што само ў сябе нячыстае, а толькі для таго нячыстае, хто лічыць гэта нячыстым. Калі ж дзеля стравы засмучаеш брата свайго, то ты не кіруешся любоўю, таму не губі стравою сваёй таго, за каго памёр Христос. Дык хай не будзе зневажана дабро вашае. Бо валадарства Божае – гэта не ежа або пітво, але справядлівасць і супакой ды радасць у Духу Святым. Бо хто ў гэтым служыць Христу, той падабаецца Богу і даспадобы людзям». Дык будзем дбаць пра тое, што вядзе да супакою ды ўзаемнага збудавання. Таму не руйнуй справы Божай дзеля ежы. Па праўдзе ўсё чыстае, але гора чалавеку, які есць на перашкоду. Добра не есці мяса, не піць віна ды не рабіць таго, што шкодзіць брату твайму, ад чаго ён спакушаецца ды ў чым мае слабасць. Сваю веру захавай у сабе і май перад Богам. Шчасны той, хто не асуджае сябе ў тым, што прызнае. А хто сумняваецца, той, калі есць сябе, асуджае, бо робіць не па веры. А ўсё, што не па веры, ёсць грэх.